Vigyázzal, hogy fogod meg, ne nyomd össze. Itt fog. Mi ez? Lilium virág, vagy én nem tudom mi ez. Vigyázz, hogy fogod meg, látod? Ne nyomd össze. Na jó, oké. Okay. Mi több is. Várjál, még össze is kell fogni még. A lenti részbe lesz. Na. Na, majd a jobban. Milyen virágot szedte? Virág. Meg kell tudnom a biciklimet. Ugye azt szedte, amilyenek vannak a kompizók. Én a gamasztat mondtad, hogy gamaszt kellett csuk. Vagy meg azt tudod, hogy szállítsd. Gondoltam. Gondoltam azt a... Mondtam egy pár helyen. Mondom, mutatod meg a hajadat. Mi a hajamat? Itt van, látod? A hajacska, le lett vágva. Le lett vágva. Vizet is berakod, nem? Hm? Vizet is berakod. Nem, viszed ki. Ha jó, mennyibe kerül? Sokba, 600 már. Higiénik. Szép nagy helyen, jó volt már. És mi volt szabadkán? Papíraimat intéztem, adogattam, majd visszaírtam, majd... Jó, sok helyen, nem tudom. Mi veszik a nyilván? Virágok. Megmondom, mit jöttem. Ja, meg van négy szal hagyma virág, azt is elviszed? Vigyem el. Vagy hónap reggel bejössz érte, jó? Majd hónap reggel akkor. Bejövök. Na, azt.